Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu ilgili olması gerekiyor inşallah. Peygamberimizin doğumu Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi sıradan bir insanın doğması gibi değil. İki cihan serveri, alemlerin sultanı rahmet olarak gönderilmiş Aleyhisselam Hazretleri. Tabii onun farklı özellikleri var. Elhamdülillah onu ümmet olduk bizler de. Bu da bizim için bir şeref aldı cemaatimiz. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, "Kunt evvelen nasi fil halkı." Yaratılışta ilk yaratılan insan benim peygamber ya. Yaratılışta ilk yaratılan insan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ve ahirehüm fil ba'si. Ancak dünyaya gönderilmekte peygamber olarak en son kalmış oluyor. Allah Teala Cilleşan Hazretleri evvela peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin nurunu yarattı muhteremler. Arş ferş yokken, yer gök yokken, hiçbir madde alem yokken, melekler de yokken Allah Teala peygamberimizin nurunu yarattı. İşte Mevlamızın o nura yaptığı tecelli ile ondan alemler yaratılmış oldu. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kuntü nebiyyen buyuruyor. Ben diyor peygamberdim. Ve Adem beyne ruhi ben cesedi. Adem henüz daha ruh ile beden arasındayken ben peygamberdim buyuruyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri daha yaratılmadan önce peygamberimiz daha önce nuru yaratılmıştı. O Allah'ta peygamberdi muhteremler. Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız hepimizin tabi dedemiz. İlk insan o yaratıldı. Dolayısıyla peygamberimizin de babası dedesi olmuş oluyor. Bedensel açıdan ruh ayrı. O açıdan. Adem Aleyhisselam Hazretleri biliyorsun dünyada yaratıldı. Dünyada hiçbir şey yemeden, içmeden hemen cennete çıkarıldı. Eğer dünyada biraz bir şey yiyip içseydi cennete çıkamadı. Çünkü midenin bağırsakların çalışması lazım. Tahliye lazım, boşalmak lazım. Bunun için hemen cennete çıkarıldı. Biliyorsunuz tabi konuya girmeyeceğiz. Cennette bir hata etti. Edecek. Öyle olacak. Dünyaya indirildi. Dünyaya inince çok ağladı tabi. Kolay değil. Cennet yaşamış 1000 yıl yaşamış. O güzelim cennette yaşamış. Eşi Havva ile beraber cennette yalnız huzur var. Yaşantı var cennette. Yalnız mutluluk var cennette. Cennette dünyaya tabi sürgün gönderildi cezalı olarak. Çok ağladı. Secdeye kapandı. Yemedi, içmedi. Tevbe ediyor. Fakat tevbesi bir türlü kabul olmuyor. Bir gün şöyle dedi, "Ya Rabbi, cennete gezerken Muhammed'in rüşkü olarak bir yazı gördüm orada." Dedi. "O Muhammed kim ya Rabbi?" Dedi ki, "Mevlam, o senin torunlarından gelecek olan bir peygamberim benim, seni peygamberim. Ya Rabbi, onun hürmetine beni af buyur deyince, affedelim muhteremler, affedelim." Yani peygamberler bile peygamberimizin o şefaatine sığınacaklar muhteremler. Hele mahşer gününde, mahşer gününde bakınız, çok korkulu gün olacak mahşer günü. Hesaba çekilme. İlahi gazap her yeri kapsamış mahşerde. Mahkeme-i Kübra'da. Peygamberler bile bir an için, devamlı değil tabi, bir nefsi havası olacak orada. Hepsi peygamberimizin sancağına, yani koruması altına girmeye çalışacaklar cemaatimiz. Allah-u Teala ilk önce tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin nurunu yarattı. Adem Aleyhisselam yaratılınca Peygamberimizin nuru Adem Aleyhisselam'ın alnında parlamaya başladı. Kıyamete kadar ne kadar insan gelecekse hepimizin genleri Adem babamızın bedenindeydi muhteremler. Hepimizin genleri. Bunun için Adem Aleyhisselam Hazretleri çok ama çok uzun boyluydu. Çok geniş omuzlu idi. Çok büyüktü. Peygamberimizin de genleri ondaydı tabi. Nuru alnındaydı. Melekler Adem Aleyhisselam'ı dünyada ziyarete geliyorlardı. Bir gün sordum meleklere. Melekler, ne isminiz ziyarete geliyorsunuz? Şöyle dediler. Ya Adem, senin alnında ahir zaman peygamberi adı Muhammed'in nuru var. O nura aşıkız. Onurdan feyiz alıyoruz. Biz o nuru ziyarete geliyoruz buyurdular. Adem Aleyhisselam Hazretleri o nuru alnına taşıdı. Tabi dünyada Hazreti Havva anamız eşeğiydi. Dünyada bir araya geldi onlar. Yani izdivaç dünyada oldu. Havva anamız hamile kaldı ama nur yine Adem babamızın alnında idi. Havva anamız 10 doğum yaptı. Her doğumunda ikiz doğurdu. Bir erkek, bir dişi. Yalnız en sonunda tek erkek doğurdu. Tabii onun da bir hikmeti var. Tek erkek doğurdu. Neden? Çünkü Kabil, Habil'i öldürünce bir erkek eksik kalmıştı. O tamamlanacak. İkincisi, son olarak o gelen olan erkek çocuk, ki o Şehit Aleyhisselam oldu, Peygamberimizin dedesi o olacağı için Allah-u Teala onu tek yarattı. Yani Peygamberimizin nurunu Allah-u Teala orada bölüştürmedi. Havva anamız tabi her hamile kalışında ikiz doğuruyor. Ama nur Adem babamızda. İşte son olarak Hazreti Şiite Havva anamız hamile kalınca o gece Adem babamızdaki andaki nur Hazreti Havva annemiz alnına geçti muhteremler. Hazreti Adem baktı ki eşi Hazreti Havva'da nuru gördü. Ya Havva, bu gelecek olan evlat, işte Resulullah Peygamberimiz onun listeden gelecek buyurdu. Ve Şit Aleyhisselam Hazretleri tek olarak tabi doğdu. Doğunca bu defa nur onun alnına intikal etti. Havva anamızdan. Şit Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizin nurunu alnında taşıdığı için o emanete ehil idi ama. Emanet ehil idi. Diğer kardeşlerinden çok daha farklıydı. Ahlakı, yumuşaklığı, güzel huyları, cömertliği, her şeyi hepsinden daha farklıydı kendisi. Tabii o büyüdü, evlendi. Alnındaki nur hanımına geçti. Hanımından çocuğuna. Bir babanın 2-3 sayı tabii mühim değil. Kaç tane erkek evladı olursa işlerinde hangisi bu nuru taşımaya ehliyetliyse nur ona geçerdi muhteremler. Hep böyle oluyor böyle şey. Bu şekilde bu nur gele gele Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Urfa'da doğdu muhteremler. Yani Peygamberimizin de dedesidir İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmuyordu baştan. Sonra Hazreti Hacer validemiz ki Mısır'dan hediyedir kendisine, Sara validemize, onunla yattı. Ve nur bu defa İbrahim Aleyhisselam'dan Hazreti Hacer'in alnına geçti, intikal etti. Ve ondan İsmail Aleyhisselam doğdu muhteremler. Nur İsmail Aleyhisselam'a geçti. İsmail Aleyhisselam Hazretleri aslında Filistin'den doğdu. Yani Kudüs'e yakın Halil şehri vardır. Halil Rahman diye. Orada doğdu. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın asıl eşi Hazreti Sare ona bir kıskançlık verdi Rabbim. Hep bunlar kaderde yazılanların bir uygulanması, fiile geçirişi bunlar. Hazreti Sara validemiz İsmail'i, yeni doğan yavruyu ve annesi Hazreti Hacer'i aşırı kıskandı. Artık buna tahammülü kalmadı, gücü kalmadı. Çatlayacak. Ya İbrahim ben bunları görmek istemiyorum dedi. Daralıyorum. Hacer ne yapayım bunları peki? Ama Rabbim buyurdu ki İbrahim Aleyhisselam'a ya İbrahim Sare'yi dinle buyurdu. Öyle buyurdu. Hep tabi hikmetleri var tabi. Ve Sare'nin de Hazreti Sare'nin validemizin de isteği üzerine İbrahim Aleyhisselam bunları aldı. Kabe'nin bulunduğu yere götürdü. O zaman Kabe'de yoktu orada. Nur tufanında kaldırılmıştı. Mekke diye bir şehirde yoktu. Niye oraya götürür, çöle götürür onları bıraktı oraya? İşte ahir zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğacağı için İsmail Aleyhisselam oraya götürüldü. Oraya temel atılmış oldu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri yılda bir defa ziyarete giderdi. Tabi İsmail Aleyhisselam büyüdü. Oraya Yemen'den bir kabile geldi. Cürüm kabilesi diye. Onlardan bir kızı evlendi İsmail Aleyhisselam Hazretleri. Büyük İbrahim Aleyhisselam Hazretleri yine deve üzerinde oğlunu ziyarete gitti. İsmail Aleyhisselam evlendi de annesi Hazreti Hacer de vefat etti, öldü muhtemelen. İbrahim Aleyhisselam ziyarete gitti oğlunu İsmail Aleyhisselam'a. Allah'ın emri ama deve ile gidecek oraya. Deve üzerindeki görüşe konuşacak, aşağı inmeyecek, hemen dönecek. Halil Rahman Mekke'ye gidecek. Ama tabi peygamber olduğu için tayyi mekanla gidiyor ama. Az zamana gidiyor oraya. Hadi İbrahim geldi Mekke'ye mükerremeye. İsmail'in evine geldi. Deve üzerinde. Ya İsmail! Araplar mutlaka bir ya harf getirirler başa. Yani ey İsmail anlamında. Ya İsmail! Ya İsmail! Hanımı çıktı içeriden. Kim o? Ama sert bir kadın. Kuyusu bir kadın. Kim o? Ben bir şey yolda geldim de İsmail'i görmek istiyor. Yok mu evde? Yok evde. Ters cevap veriyor. Nereye gitti? Ne bileyim ben. Nasıl yaşıyorsun burada? Fazla konuşmadan kısa kısa ağzını kapatıyor. İbrahim Aleyhisselam baktı ki tabi oğlu İsmail Aleyhisselam'dan son peygamber onun dışından gelecek. Ama bu kadın o peygamberi taşımaya, peygamberin taşımaya layık değil kadın, ehil değil kadın. Bunun değişmesi gerekiyor. Dedi ki kadına, İsmail gelince ona söyle, evini çok beğendim, evi çok güzel. Yalnız eşini beğenmedim. Eşini değişsin. Bir şey anlamadı kadın. Size anlasın o anlar dedi. İbrahim Aleyhisselam döndü. Akşam üzere İsmail Aleyhisselam ava gitmiş. Avdan gelince eve yaklaştığı babasının kokusunu aldı. O ruhani kokuyu aldı. Eve hızlı geldi. Bugün buraya kimse geldi mi? Kadın tabi sert mi yapılı, huysuz. Biri geldi işte. Ne dedi? Sen onu şunu sorduyken, peki bir tavsiyesi ettin bana, söyledin bir şey? Devrim saçma bir şey konuştu. Evi beğenmiş de, eşliği beğenmemiş. Eşliği değişsin dedi bana. Diyor ki İsmail Aleyhisselam, o gelen benim babam, o Halilullah o, peygamber o, evi beğenmiş, eşlik sensin dedi. Seni değiştirmemi söylemiş dedi. Kusura bakma, helallaşalım, sen benden boşsun dedi. Boşadı onu. Bunun üzerine hemen başka kız evlendi tekrar. O kabile onu sevdiler. Kiminse verelim dediler. Evlendirdiler. Fakat ikinci hanımı da o da aynı birincisi gibiymiş. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Aynı olay tekrarlandı. Onları ona tembih etti. Eşliğini değişsin diye. O da boşandı. İsmail Aleyhisselam üçüncü defa evlendi. Çocuk kalmıyor. Üçüncü defa evlendi. Yine İbrahim Aleyhisselam Hazretleri eve geldi. Bak, Allah'ın hikmeti sevgili muhtemelen bakınız. Mevlamızın kudreti bu böyle. O peygamber de imtihanı böyle. İbrahim Aleyhisselam oğluna aşık, hasret oğluna. İşi yanıyor oğlum diye. Ama geliyor evde bulamıyor. Rabbim bunu böyle takdir ediyor. Göstermeyin Mevlam işte. Üçüncü yılına geldi. Deve üzerinde. Ya İsmail, ya İsmail. Hanımı çıktı koşarak. Hanımı İbrahim Aleyhisselam görünce ruhu sevdi. Ruhlar, iyi ruhlar birini severler. İyi ruhluymuş, temiz kalpliymiş. Hazretimi gördüm sevdi. Aman amcayla buyurun gel içeri gel. Yok kızım, içeri gelemeyeceğim. Bana izin verilmedi bu kadar. Yalnız soracağım, nasıl yapıyorsunuz? Çok iyi anı babacığım işte. Rahatı, boldu, genişlik, şunlar bunlar. İsmail nerede? İşte aba gitti ama ne olur illa kal. O gelir o. Kızım bekleyemeyeceğim ama İsmail'e benden selam söyle. Evi güzel ama eşiği daha güzel. Eşiğe sahip olsun dedi. Peki babacığım dedi. Hiç anlamadı tamam mı dedi. Yine İsmail Aleyhisselam geldi, akşam üzeri geldi. Bir yıl tavardan geçiyor. Gene o ruhsal kokuyu aldı. Gözleri yaştı. Eve koştu. Bugün buraya kimse geldi mi? Hanım da ağlıyor evde. O da ağlıyor şimdi. İsmail ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ah sen evde yoktun. Bugün buraya öyle bir nurlu, bir yaşlı öyle bir güzel insan geldi ki öyle güzel insan görmemiştim. O kadar ruhum sevdi onu ama evde yoktu. O da girmedi, kalmadı burada. Peki bir tavsiyesi basit oldu mu bana? Evi çok beğenmiş de eşliğini daha beğenmiş. Eşliğine sahip çıksın dedi. O benim babam Halilullah. Eşlik sensin. Babam seni beğenmiş. Artık inşallah beraber mutlu olacağız dedi. Ve ondan oğlu Kaydar deniyor doğdu muhteremler. Gitsin arasındaki andaki nur o hanımına geçti. O hanımına geçti. Ve ondan İsmail Aleyhisselam oğlu oldu. İsmini Kaydar'a koydu. Nur ona geçti. Bu şekilde tabi bunlar hepsi biliniyor bunlar. İsmi hepsi bunlar biliniyor bunlar. Hedefimi sayamıyoruz tabi. Şimdi gele yalnız şöyle geliyor. Baştan da söylediğim gibi bir babanın kaç oğlu varsa iş o kuşaktan gelecekse o çizden gelecekse hangisi en buna layıksa nur ona konuyordu. Ona da Rabbim en iyi kızı nasip ediyordu. Gele gele Abdümmenaf diye bir zat ona geldi. Peygamberimizin dedesinin dedesi yani oluyor. Abdümmenaf. Bunun 4 oğlu vardı. 4 oğlu vardı. İşlerinde en sevdiği Haşim'di. İşte o da Abdülmetek Nur da oğlu Haşim alnına geçti. Hazreti Haşim. Onun için Peygamberimizin soyuna Haşimiler deniyor. Onun için o isim de deniyor. Haşimiler deniyor. O Hazreti Haşim Peygamberimizin dedesinin babası oluyor. Haşim. Hazreti Haşim babasından sonra Mekke'nin reisi oldu. Lider oldu Mekke'nin mükerremede. Halk tarafından çok sevilen bir gençti daha. Genç daha kendisi. Çok sevilen gençti. Dürüstlüğü, ahlakı, vekarı, eli açık, cömertliği her şeyle ün yapmıştı bizim çevrede. Bir ara Şam'a ticarete giderken Medine'ye uğradı. Hep bunlara bakınız, yani kaderin uygulanmaya geçişi bunlar dünyada. Medine'ye uğradı. Niyetim Medine'de biraz dinlenip Şam'a yola çıkacak ama kader öyle değilmiş ki kaderinde. Bir kız gördü. Selma isminde bir kız gördü. Selma. Kızı görünce gönlü kıza yandı şimdi. Kim neyinizi bu? İlemini alacağım. Onlar da hemen peki dediler. Verdiler. Bakınız. Oradan gelecek Peygamberimizin nesli. Yani Peygamberimizin bir ayağı da Medine'ye atılmış oluyor. Az cemaatimiz. Hazreti Haşim Selma ile orada evlendi. İzdivaç vaki oldu. Ayrıldı, Şam'a gitti. Dönüşte hanımını alıp Mekke'ye getirecek. Onun niyeti bu şekilde, onun planı bu şekilde. Ama ilahi bir takdir var. İlahi plan var tabi bir de. Dönüşte Gazze'de öldü. Öldü. Selma denen hanım hamile kalmıştı. Hazreti Haşim'deki Nur eğlendiği gece Selma intikal etmişti. Ve bu Hazreti Selma doğurunca oğlu oldu. İsmini Şeybe koydu oğlumuna. Şeybe adını koydu. Nur ona geçti. Yani Nur Muhammed'e yaklaşıyor artık yavaş yavaş. Az zaman kaldı artık. Bu Şeybe denen çocuk tabi Medine Münevvere'de dayılara buna sahip çıktılar. O da peygamberimiz gibi yetim dünyaya geldi. Aradan birkaç yıllar geçti. Medine'den bir kişi Mekke'ye gitmiş. Haşim ölünce yerine kardeşi Muttalip Mekke'nin reisi olmuş. Medine'ye gelen kişi Muttalip'i görüyor. Ya Muttalip diyor. Senin diyor biraderin, küçüğü ve büyüğü, Haşim Medine'ye uğradı. Orada evlendi bir kıza Selma isminde. Ondan bir çocuğu oldu senin biraderinin. Ama o çocuğu bir görsen diyor. Yani onda yeğen oluyor işte bu talibinde. O yeğeni bir görsen ama. İlk bakışta hemen farklı bir çocuk. Sayın çocuk değil. Öyle bakar, öyle olgun kişi ki diyor, görmeye değer diyor. Bir de ondan nur vardı onun diyor. Bu üzerine Muttalip, amcası oluyor Şeybe'nin, dayanamadı. İçine bir Mevlam bir aşk verdi. Hep buna vakti geldi mi, ilahi yönlendirme aslında. Hazreti Muttalip, kimse haber vermeden hemen devesine bindi, Medine'ye gitti. Yeğeni Şeybi'yi bulacak, görecek, sevecek. Medine'ye gitti. Şöyle gezerken 3-5 tane çocuk gördü, oynuyorlar. Baktı biri oturmuş kenaraya, öyle boynu bükük, garip ama gayet vekarlı, olgun, bambaşka bir tipte ondan nur var. Bu olsa olsa benim yeğenim budur dedi. İn devesinden, yavrum ismin de senin Şeybe. Baban ismi ne? Babam ismi Haşim imiş ama o ölmüş, ben onu görmedim. Peki yavrum, tamam dedi. Evine götürür müsün beni? Evine gitti. Annesini, yani yengesini, Selma'yı gördü. Çocuğun dayılarını gördü. Ona rica etti. Ne olur bunu bana verin. Benim yeğenim. ben Mekke'ye reisliyim biliyorsun dedi. Bunu Mekke'ye götüreyim. Orada ben buna bakayım. Onlar razı oldular. Aldı bunu devesine. Şimdi develer genelde iki kişi taşır develer. Üç kişiyi biraz zorlanır deve. Kimse deve sahibine oturur, öbürünü terkir arkasına alır. Bu da yeğeni Şeybe'yi arkasına almış. Mekke'ye girişte baktı Mekkeliler, reisleri Muttalip geliyor. Arkasında bir çocuk. Onun böyle bir çocuğu yok. Kim bu acaba? Belki onun kölesidir. Yani genel zamanlara köle ticareti olduğu için demek ki köle almış getiriyor. Kim bu? Beni sorunca dedi ki Abdülmuttalip. Abdülmuttalip. Abd köle anlamına geliyor. Kul köle anlamına geliyor. Yani Muttalip'in kölesi anlamına geliyor. Adı Şeybe'yken adı oradan Abdülmuttalip oldu. Peygamber dedesinin azimatimiz. Ve Muttalip'ten sonra Hazreti Abdülmuttalip Mekke'ye reis oldu. Reis oldu. Alnındaki Nur-u Muhammediye parlıyor. Hazreti Abdülmuttalip'in de gerçekten hayatı, bamba hayatı var. Ebrehe bile, yani Kâbe'yi yıkmaya gelen o Yemen genel valisi Ebrehe bile Abdülmuttalip'i görünce 50 omla ayağa kalkmış. Öyle heybeti yapmışlar kendisi, onurluymuş kendisinin. Şimdi Abdülmuttalip'te onur kendisinde. Evlenmişti, hanımı vardı, çocuğu da olmuştu. Ama nur alnında. İçinden bir istek onu zorluyor, yönlendiriyor onu. Sen başka bir hanım al. Allah sana bir evlat verecek ki ona anne olabilirsin. İçinden bir şeyden yönlendiriyor, zorluyor gönlünden. Böyle bakırken derken Fatma isminde bir genç hanım onu görünce işte bu bana layık dedi. Benim ana olacak evladıma bu layık dedi. Onunla evlendiği gece alnındaki Nur-u Muhammediye Hazreti Fatma'nın kadına ona geçti, nikah etti. Ve ondan Hazreti Abdullah doğdu. Abdullah Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin babası. Nur olarak da geldi şimdi böyle. Hazreti Abdullah doğdu. Abdülmuttalib'in 10 oğlu var kendisinin. Fakat işlerinde en çoğu Abdullah'ı seviyor ama. Ama sevimli. Herkes seviyor ama. Herkes seviyor. Hazreti Abdullah o cahiliye döneminde ki insanların putra tapındığı, fuhuş yaptığı, alkol tükettiği, kumarlı zamanlarda o gayet vakarını koruyor, iffetini koruyor. Sanki genç kız gibi hayalı iffetti kendisi. Yetişti. Artık ergenlik çağına tabii gelince kızlar ona yalvarıyorlar. Ne olur Abdullah beni al. Yalvarıyorlar. Hatta çok zengin hanımlar var mı? Genç hanımlar. Çok zenginmişler. Onlar çok buna para teklif ediyorlar. İlle beni al. Beni al derken ne diyor onlara? Ben karışmıyorum. Ben işini babamı bıraktım. Babam kim isterse bana onu alacak. O kadar babasına teslimiyetçi kendisi. O durumda şimdi Hazreti Abdülmuttalip babası oğlu Abdullah'a kız arıyor, eş arıyor ona. Diğer evlatlarını kolay evlendirdi. Onlara çok kolay buldu. Fakat bunda bir türlü kararsız şimdi bunda. Karar veremiyor şimdi bunda. Bu oğluma kim layık, kim layık? Eline değil. Kader yönlendiriyor kişiyi oraya. Bir gün bir yerde konuşuldu. Dediler ki ya Abdülmuttalip, bak dediler beni Zühre kabilesinin reisi Vehb var. Onun kızı Hazreti Amine, genç kız. Öyle kız dünyada bulunmaz dediler. Yani insan değil melek dediler. O cahiliye döneminde o kadar hayalı, iffetli, saliha her bakımdan övgüye layık. İnsan üstü melek gibi bir kız dediler. Hazreti Abdülmuttalib'e. Onun da içine birdenbire ona karşı bir istek geldi. Tamam, o benim oğlum Abdullah'a layıktır dedi. Şimdi istemeye gitti oraya. Haber gönderildi. Tabii dünürlük gidecek şimdi. İşte Abdülmuttalib Hazretleri'nin içine bir tane burukluk var içinde. Tamam, ben daha kızı görmeden sevdim kızı, oğluma, ama acaba o da verir mi amaçlı bakayım kızını bana? Çünkü demişler ki ona, ya Abdülmuttalib, o Hazreti Amin'i isteyen çok. Babası kimseyi vermiyor ama. O da işi buruk, acaba verir mi vermez mi diye haber gönderdi. Gitti oraya. Gidince Hazreti ayağa kalktı, karşıya kucakladı bunu, ağladı. Ya Abdülmuttalib, eğer sen gelmeseydin ben sana gelecektim teklif edildi bak. Şimdi. Ne oldu hayrola? Benim eşim hanım bir rüya görmüş birkaç gün gece önce. Bir nur gelmiş gökten evimize. Evimizden bütün dünya aydınlatmış o nur. Hanım uyandığı zamanlar hanımın günlerce erisine kaldı. Bana söyledi rüyasını. Ama diyor, ben rüyadır diye pek bu önemsememiştim bunu. Fakat diyor, dün gece diyor, dedemiz İbrahim Aleyhisselam bana rüyama geldi diyor. Dedeler oluyor. İbrahim Aleyhisselam rüyama geldi. Ne rüya diyor. Dedemi gördüm. Peygamber gördü rüyamda diyor. Her iş, dünya her şeyim değişti diyor. Onu görünce sanki yer gök açıldı bana. Gönlüm çok, ruhum coştu. O kadar güzel hal geldi bana. Dedi diye sarıldım. Dedi ki bana diyor, ya be hep, kızın amileyi Abdullah'a ben nikahladım. Ben nikahını yaptım. Sen bunu kabul et. Dedi bana diyor, kayboldu diyor. Gitti diyor. E bir peygamber bana bunu söyleyince diyor, sıra şu etkili beni diyor, bunun için ben de acaba bugün geleyim mi? Sizi kızımı tek edeyim mi düşünüyordum diyor, nasıl geldiniz diyor. Hemen tabii o da söz kesiyor muhteremler, nikah da yaptı hemen orada. Yani kader her şeyi yönlendiriyor. Hazreti Amine ile Hazreti Abdullah evlendiler. Nur Hazreti Abdullah'ın alnında ama. Alnında. Evlendikleri gece Nur Muhammed'i babadan anneye geçti. Artık Nur sahibine yaklaştı artık. Hazreti Amine'ye Nur'u geçti. Sabah baktılar Abdullah'a. Ya Allah sana ne oldu be? Senin yüzün bak değişmiş, sen ne kadar nurlu, parlaktır. Ay gibi parlar senin. Hatta gece parlarmış bile, ne olur sana? Bilmiyorum dedi. Benimdeki nur şimdi eşime, Amine'ye geçti dedi böylece. Tabi onlar bilmiyorlar bu durumu ama. Hazreti Amine artık nuru aldı. Artık gerçek sahibi onda artık olacak artık. Hamile kaldı. Yani Peygamberimizin nuru ilk önce yaratılmıştı. Peygamber ruhu ezelde daha peygamber olmuştu. Ancak bedensel yapısının temeli o ki atılmış oldu bu arada böylece. Hadi cemaatimiz, peygamberimize gelinceye kadar hadis-i şerif okuyayım hatta. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Harucu min nikahin ve lem ahrucu min sifahin." Ben diyor Adem Aleyhisselam'dan diyor, ana babama gelinceye kadar hep nikahlı eşle meydana geldim. Haram karışmadı diyor. Dikkat buyurun muhtemelenler. Ta Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Abla Amine'ye gelinceye kadar hangi kanaldan gelmişse, peygamberin gelecek nesli gelecekse, her bir eşler meşru nikah içerisinde olmuşlar. Her biri de haram lokmadan sakınan kişiler. Kim bilir kaç binler kişi, belki on binler kişi aile eşler olmuş. Peygamberimizin nuruna kimler layıksa her biri hem meşru nikah hem de haram lokmadan sakınan rüzk hissede kişiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedeninin yapısı, temeli atılmış oldu. Tabi meleklere bu malum oldu muhtemeler. Yani meleklere. Yani yerde, gökte bir sevinç var. Alem başka bir alem var. Aleme rahmet olacak Peygamber der böyle. Son peygamber olacak. Rabbimizin Habibi olacak. Böyle peygamber ana rahmine düştü. O sıralarda Mekke-i Mükerreme'de aşırı kıtlık vardı o sıralarda. Hiç yağmur yağmamış uzun zamandan beri Mekke civarına. Tabii yağmur yağmadı mı ot da olmuyor. Hayvan da aç kalıyor, süt de veremiyor. Ekin olmuyor, meyve olmuyor. O civarda aşırı kıtlık varmış. Hayvanlar aç. Hayvanlar artık deri kemik olmuşlar. O şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri anı rahmine düştüğü gece hava değişiyor birdenbire. Rahmet bulutları geliyor. Azap değil. Rahmet bulutları geliyor. Öyle bereketli yağmur yağıyor ki ekinde bol taneler, iri taneler, otlar, hepsinin tadı, rengi, kokusu canlı oluyor. Kısa zamanda Mekke Mükerreme'ye civarına muazzam bolluk geliyor. Araplar ona şöyle demişler, senedine fethi ve iptihaç demişler. Yani fethi senesi bir bolluk senesi demişler o seneye. Tarihi koymuşlar bu seneye. O kadar muazzam bolluk olmuş. Aradan iki ay kadar geçti. Peygamberimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip dedi ki oğlu Abdullah'a, oğlum Abdullah, bak dedi Şam'a giden bir kervan var. Yani deve konvoyu, kervan deniyor. Şam'a giden kervan var. Sen de bunlarla beraber Şam'a git de dönüşten Medine'ye uğra. Oradan güzel hurma buraya getir dedi, hurma. Dünyada en iyi hurma Medine'de olur muhtemelen böyle. En iyi hurma Medine hurması olur böyle. Yavrum Medine'ye uğra, gelirken buraya deveyle tabii gelecek, bol hurma getir de, bak yavrumuz doğduğu zaman halka bir ziyafet çekelim dedi. Hem deve kesecek, hem hurma yedirecek. O zaman baklı yapmıyorlar. Doğal baklava hurma arada. Yapmıyorlar. Zemzemi bayram da var. Eti var. Doğal baklava hurma. Hazreti Abdullah tam itaatkar babasına. Hiç sözden çıkmıyor. Peki babacığım dedi. İki aylık daha evliyken Şam'a giderken önce Medine'ye uğradı. Medine'de tabii dayıları var şimdi. Yani babasının dayıları var orada. Dayı oğulları falan var orada, Medine Mevvere'de. Onlara uğradı, onlar bu hem bırakmadılar. Biraz burada birkaç gün kal dediler. Orada hastalandı, hastalandı. Neden? Onun görevi bitti çünkü. Görevi bitti. Görevini yaptı o, nuru teslim etti yerine. Görevi bitti, hastalandı, ateşler gibi yandı. Buram buram terledi. Derken orada vefat etti. Oraya gömüldü. Oraya gömüldü. Medine haram şey, yakın haram şerife. İşini geç, işini de kalıyor şu anda her tahmin herhalde galiba. Eskiden Bab-ı Sıdık derler. Onun aşağı yukarı 5 metre yakınındaydı. Türbesi oradaydı. Şimdi tabii haram şey genişletilmesinde oraları değişti oraları şimdi. Yani Medine merkezine yakın. Oraya Hazreti Abdullah, Peygamber oraya defin edildi. Tabi Mekke Mükerreme'ye haber ulaştı. O zaman anında haber gelmiyor tabi. Ancak giden haber götürecek. Mekke'ye haber geldi. Abdülmuttalebe, oğlun Abdullah ve defaatte oraya gömüldü diye. Tabi Hazreti Abdullah, Abim yıkıldı tabii. Hasta amine validemiz de yeni 2-3 aylık eli o zamanlar. İlk çocuğuna da hamile tabii kendisine kalmış durumunda. Eşi ölmüş. O da tabii garip kaldı orada. Ama Rabbim böyle diliyor muhteremler. Hikmeti inşallah sonra geçecek inşallah. Nasip olsa inşallah hikmetini. Hazreti Amine validemiz şimdi şu anlatıyor hamileliğini. Diğer kadınlardan duyardım ben kızken diyor. Hamile kalınca ondan bazı hal olurmuş onlarda. İhtiyaçlı şunlar bunlar, kusma ağırlığı şunlar bunlar bir takım şey olurmuş böyle diyor. Ben de buna hiçbiri olmadı diyor. Olmadı bundan birinde olmadı diyor. Yalnız diyor adetimden kesildiğim için diyor o anladım ki hamile kalan anladım diyor. Ama ben de hiçbir şey olmadı diyor olağanüstü. Bir gün bir melek ona görünmeden şöyle diyor. Ya Amine, sen insanın en hayırlısına hamilesin. Sakın üzülme. Yani kocam yok, dul kaldım. Bir yetim doğuracağım diye boynunu bükme, üzülme. Ona müjdeyi melek veriyor. Ve Hazreti Amine anlatıyor yine aziz cemaatimiz. Yalnız kaldığım zaman şöyle kendi kendime yoklardım. İçimden, karnımdan koku gelirdi böyle diyor. Miski amber kokusu. Sanki diyor cennet kokuları. O kadar güzel, hoş koku gelirdi diyor içimden. Yani yavrumun bulunduğu yattığı yerden öyle bana koku gelirdi. Beni acırdı bazıları yalnız kalıyorsun diye. Ben ise yalnız kalmayı severdim diyor böylece. O kokuyu koklardım diyor. Yattığım zaman da geceleri diyor, içimdeki yavrum Allah'a zikir ederdi, ben dinlerdim buyurun muhtemelen, ana karnında. Ben dinlerdim diyor, o konudan feyiz alırdım diyor. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin hamileliği, ana karnındaki durumu 6 aylık olunca Hazreti Amine validemize yine bir melek ya Amine sen hayrül beriyeye hamilesin. Yani en hayırlı bir varlığa hamilesin. Doğunca adını Muhammed koy dedi ona. İsim böyle verdi. Adını Muhammed koy. O yürede o isim daha bile kullanılmamış, Muhammed kullanılmamış. Bu isim koy dedi. Yani dedesi de öyle rüya gördü Abdül Muttalip'te. Ona da öyle emir verildi. Torun ismini Muhammed koy diye. Peygamberimizin doğumuna aşağı yukarı 2 ay kala. 50-200 gün kala. Fil olayı oldu, fil vakası oldu. O da o zamana Rabbim o zaman Allah'ım takdir etmiyor muhtemelen bak. Hikmetine bakın efendim. Olaylar hiçbiri başıboş değil. Öyle rastgele bir gelişi olay değil böyle. Hem böyle ezeldeki plan neyse o uygulanıyor adım adım uygulanıyor efendim. Ebrehe denen kişi Yemen'de aslında kendisi genel vali. Yemen'e bu bir kilise yaptırmıştı. Çok ama büyük. Bizans'ın da yardımıyla, kepar yardımıyla Bizans'ın da Yemen'e çok muazzam büyük bir kilise yaptırılmış. Amacı şu, insanlar Mekke'deki Kabe'ye gitmesen ziyarete o kiliseye gelsinler diye. Kiliseyi süslemiş, püslemiş, altınla mücevherler artık muazzam bir şey yapmış. Yapmış da yapmış. Yapmış yapmış ama o Allah'ın beyti. Evet o taştan. Ama bir maneviyatı var. İnsan çekiyor. Kimse gitmedi oraya. Yemen'deki kiliseye. Hatta bir gün bir Arap'ın biri Ebre'ye kızmış da gidecek kiliseye gece girmiş. Kiliseye tuvaletini yapmış gece. Tuvaletini yapmış. Hakaret olsun diye. Ebre bunu haber alınca bu sefer tabii muazzam kızıyor. tek diyor yapacağım çözüm yolu diyor, gidin Mekke Kâbe'yi yıkayayım ben diyor. O yıkılmadıkça insanlara gelmiyorlar diyor. Orusunu alıyor, onun orusunda filler varmış, filler. Bilhassa bir büyük fil varmış, işte Muhammed'in fili varmış, büyük fil varmış, çok akıllı filmiş. Ordusunu alıyor, Mekke'ye doğru geliyor. Tabii Mekke halkı, tabii ordu geliyor, devlet yani geliyor. Bunlar bir kabile bunlar. Mekke halkı evlerinden tek boşaltıp çoluk çocuğu dağlara çekiliyorlar. Herkes kaçıyorlar. Bu arada bulukları, develeri, hayvanları zapt etmişler, almışlar bunları. Bunları kesip yiyecekler bunları. Abdülmuttalib'in de 200 devesini almışlar. Onun devesini almışlar. Abdülmuttalib onun çadırına gitti. Karargah kurmuş çadırında. Çadırına gitti. Diyorlar ki Mekke'nin reisi geldi, görüşmek istiyor. Gelsin bakalım diyor. Oturduğu yerde. Tabi bir işgalci komutan hükümdar olarak. Fakat Abdülmuttalib'i görünce elini olmadan bir kalkıyor, ayağa kalkıyor. Ona bir saygı yapıyor ona. Neye geldin diyor. Efendim diyor, senin askerlerin benim develerimi almışlar, onları istemeye geldim. Ebre diyor ki, şu anda gözümden düştün ama diyor şimdi. Neden? Sen Mekke'nin reisisin. Ben sandım ki diyor, aman Mekke'yi saldırma, Kabe'yi yıkma diye ricaya gelin sanmıştım seni. Ama sen kalkmışsın, develerin derine düşmüşsün diyor. Şu anda benim gözümden düştün diyor Abdülmuttalib'e. Diyor ki cevaben, o Kabe'nin sahibi var. Onun sahibi Allah Mevlam. O Kabe'sinin binasını korur. Evet, ben gücüm yok onu korumaya. Ama onun sahibi yok, o Kabe'yi korur. Ben kendi develerimi, sahibimi, develerimi istiyorum buyuruyor. Tam develerini verdi kendisinin. Ertesi sabah hücuma geçecekler şimdi. Ebre ordusuyla. Yani karşısına kimse tabii çıkamıyor. Öyle büyük orduymuş, çıkamıyor karşısına. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Elem Teleki suresinde bu konuda geçiyor. Rabbim onlara kuş gönder muhteremler. Ebabil denen kuşlar. Şöyle deniz kırlangıcına benzermişler tipte kuşlar. Hem de denizden geliyorlar. Mekke Mükerreme Kızıldeniz'e aşağı 70 kilometre mesafede Kızıldeniz sahilinden tarafından bir sürü kuş geliyorlar. Bul gibi geliyorlar. Her kuşun ağzında bir taş. Ayaklarına birer taş. Ne kadar? Nohut kadar taş. Taş. Ama özel yaratılan taş. Mevlam yaratıyor muhtemelen. Mevlam yaratıyor. Gökte yaratılıyor. Yani hepsinin aslında gökte maddesi var. Ham maddesi var. Gökte var. İşte. Mevlam bundan yaratıyor. Geliyor koşuyor birdenbire. Atıyorlar. Taş kime isabet ederse nereden ki oradan dele altına çıkıyor muhtemelen. İşte. Mevlam buyuruyor. Feci'alehum kâsfü me'kül. Tabi fazla konuya girmeyeceğim. Kısa geçeyim muhtemelen. Şimdi bu fil olayı neden o zaman oldu? Peygamber ana karnı peygambersiz der muhteremler. Neden bu oldu? Şimdi bütün Arabistan kabileleri, Kureyş hariç, Mekke hariç, her birinin bundan haberi oldu. Ebrehe kuvveti ordusuyla Kâbe yıkmaya gidiyor diye. Ebrehe'nin bu şekilde ordusunun orada perişan olması, helak olması bütün Arabistan Yarımadası'nda Arap kabilesine yayıldı. Demek ki Kabe gerçekten kutsal bir yermiş. Allah'ın beytiymiş diye Kabe'nin kutsallığı orada bu şey kanıtlamış oldu bak muhtemelen. Peygamber gelmeden daha evvel işte. Bu da Peygamber'in bir mucizesi olmuş oluyor. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler doğumu meselesi tabii. 11 Eylül'ü 12'ye bağlayan, pazarı da Paris'e bağlayan geceydi. Yani bu gece. Bu sefer elhamdülillah günde tevafuk ediyor bu günde o zamanlar. O zaman da pazarı pazarsıya pazarı bağlayan gece gelmişti. 11-12 Eylül. Bu yılda aynen tevafuk ediyor elhamdülillah. Şimdi biliyorsun adı cemaatimiz Kutlu Doğum Haftası diye başka bir tarihte Peygamberimizin doğumunu anmaya çalışıyorlar. Peygamberden razı olur mu? Olmaz. Vallahi billahi olmaz muhteremler. Bir İslam peygamberi nasıl anılır? İslam tarihine göre anılır. İslam takvimine göre anılır. İslam'da aylar, İslami aylar, kameri aylardır İslam'da. Mevla buyuruyor, minha erbaatin hurum, 12'dir. İçin 4 ay haram aylar olacak içerisinde. Muharrem şu olacak içerisinde. Şimdi kalkıp da Peygamberimizin doğum gecesini Hristiyan'ın takvimine göre çevirsek, Yahudi takvimine göre, Budist takvimine çevirsek olur mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Bu Peygamber hakarettir bazı cemaatler. Işte. Yani bu nedir? Hristiyanlığın boyasını bulaştırma İslam'a. Hristiyan kültürünü İslam'a karıştırma bu muhteremler. Nitekim mesela Nevruzlar, Hıdrellezler ne olmuş? Eski mecusilerin Türklere kattığı kültürü, eski İran'ın kültürü oruna karışmış böylece. Ateşperestlik de böylece. Bunun için aziz sevgili kardeşlerim, Peygamber'in doğumu 11 Eylül'ü 12'ye bağlayan gecedir, Rebiyevel'de. Bu gecedir. Bunun dışında kutlanamaz. Başka bir Hristiyan'ın, Yahudi'nin, Budist takvimi geçerli olmaz burada böyle. Bu kültür değiştirilemez. Peygamberimizin doğum gecesi tabi geldi adı cemaatimiz. Geldi. O gece Hazreti Amine validemiz yanında 3 tane de kadın bulundu. Ama bilerek özel çağırma değil. Bulundu. Bir Hazreti Safiye, Peygamber'in halası. Hazreti Zübeyir'in annesi oluyor. Hazreti Safiye validemiz, Peygamber'in halası. Biri Şifa Hatun deniyor. Biri de Fatma diye bir kadın. 3 kadın. Demek ki o anda Mekke-i Mükerreme'de bu 3 kadın o göreve layıklarmış muhtemelen. İş burada kanka. 3'ü. Peygamber'in daha baş halası da vardı. Ama Hazreti Safiye halasına nasip oluyor. Hazreti Şifa Hatun, Hazreti Fatma Hatun. 3'ü o ağaçtan Hazreti Amine validemizin yanında idiler o gece. Layıklar buna. Tabi bu 3 kadın da o gece çok çok şeyler gördüler muhtemelen. Çok şeyleri gördüler böyle. O gece nere oldu alemde? Yani alem değişti o gece. Değişti alem o gece muhtemelen böyle bir şey. Huri kızları geldiler cennetten Amine validemize. Uzun boylumuşlar. Öyle görünüyorlar kendisine. Böyle selvi boylu diyor. Uzun boylu. Fakat çok amaçlı yakışıklı. Yüzleri nur içerisinde bir grup huri kızı geliyor. Amine validemize onu hizmet ediyorlar. Sonra Hazreti Meryem validemiz ruhaniyeti geldi. Hazreti Asiye validemiz Şirin hanımıydı. Büyük Eylülullah makamına erdi. Onun ruhaniyeti geldi. Hazreti Havva anamız ruhaniyeti geldi. İnsan şeklinde. Onlar da geldi oraya. O da dalgalı nur oluyor. O da dalgalı nur oluyor böyle. Nur böyle geliyor. Dalga dalga böyle. Nurlar geliyor. Her nur gelişinde bütün cihan alem görünüyor ama. Olduğu yerden bunlar ta Mekke, Şam'ı, Arum'u görüyorlar. O haller oldu muhteremler. Bir ara Hazreti Amine validemiz ama tabi Amine validemizde doğum sancısı yok ama muhteremler. Öyle sancı zirve kendisinde ama. Böyle. Çünkü gece kala bir nur-u Muhammediye gelecek böyle. Anasına zahmet vermez tabi. Ve vakit yaklaştı. pazarı pazartesiye bağlayan gece güneş doğmadan önce, yani seher vaktin az sonra o aralarda doğmak olacak. Hasta Amine validemiz bir ara çok susadı. Hararet bastı kendisine. Tam Mekke'de sıcak yer. Çok içi yandı. Abi su der demez hemen huri kızları ona su verdiler. Su nereden geldi? Cennetten. Cennetten bir cennet kabı. Şeffaf gümüş. Cam gibi parlak. Böyle bir cennet kabıyla ona cennetten belki havuzu kevserden oradan su getirdi kendisine böyle. Rengi çok beyazmış. Tadı baldan tatlı. Soğukta. Tabi o anda soğuk istiyor. Isıcak memlekette mevsimde. Gayet soğuk. Baldan tatlı. O suyu içiyor. Su tam geliyor ama. Ne bir damla daha olsun diyor. Ne bir damla fazla geliyor. Yani su tam geliyor su böyle. Suyu içtiği anda Hazreti Amine validemiz nur oldu kendisi. Kendi nur oldu kendisi böyle. Kendisi nur olduğunu görüyor kendisinde. Nur oldu kendisi. Yani bedeni göremiyor. Nura dönüştü kendisi de. Nura dönüştü. Bütün o anda her yer açıldı kendisine. Oradan baktı. Kabe'nin üzerinde bir sancak dikiyor, melek dikiyor böyle. Doğuda bir melek sancak dikiyor. Batıda bir melek sancak dikiyorlar böylece. Bütün küre arzı, göklere kadar her şeyi nur olarak kendisi gördü orada. Orada melekler de kuş şeklinde geldiler. Yeşil kuş şeklinde melekler geldiler. Biri beyaz melek, beyaz kuş şeklinde, güvercin şeklinde daha irilmiş o. Hazreti Amine validemizin bir arkasını sıvazladı kanadı yanında. Arkadaş böyle kuvvete böyle oğur gibi, masa gibi sıvazlar sıvamaz. O anda Peygamber Aleyhisselatü bu dünyaya geldi. Teşekkür ederim. Geldiler. Hadis Safi anlatıyor. Peygamber Halas anlatıyor. Ben diyor o gece yeğenim Muhammed'imin doğuşunda altı özelliği gördüm diyor muhterem orada böyle diyor. Biri doğduğu anda hemen diyor secdeye kapandı bak muhteremler. Secdeye kapandı. Baktım diyor secdede sanki bir şey söylüyor. Kulağımı verdim, dinledim diyor. Şunu duydum diyor, iki sefer ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim. Yani gerçekten muhteremler, hep bizim için yandı peygamber muhteremler. Vallahi hep bizim için yandı peygamber muhteremler. Yani bizim için hep ağladı böyle şey. Uyuyamadı muhteremler. Uyuyamadı böyle. Hayatı boyunca bakınız, ana kan dünyaya geliyor, secdeye kapanıyor. İki kelime önce ümmeti, Arapça yani ümmeti, ümmetim, ümmetim diyor. Sonra diyor secden başını kaldırdı. Şey yukarıda başını kaldırdı. Şunu söyledi diyor. La ilahe illallah ve enni Resulullah dedi diyor. Ve enni Resulullah. Yani ben Allah Resulüyüm. Diyor. O anda baktım tekrar bir nur dalgası geldi. Her tarafı tek nur topladı her tarafı. Nurdan sonra diye yeğeni muhademini buldum diyor. Aldım yıkamak istedim onu diyor. Yıkayayım dedim diyor. Bir ses duydum diyor. Bırak Safi yıkama onu. Onu biz yıkadık. O temiz o. O yıkanmış o. Dediler bana diyor. Dikkatten baktım diyor, göbeği kesilmişti diyor. Göbeği kesilmişti ve sünnetliydi. O şekilde doğmuştu. Bir de baktım diyor, arkasında sırtında bir mühür gördüm diyor. Peygamber'in mührü meşhur muhteremler, nübüvvet mühürü diye. Arkasında, iki omuz arkasında, tam kalbinin karşısında bir göl yumurtası büyüklüğünde mühür vardı Peygamber Efendimiz'den böylece. Buna nübüvvet mühürü deniyor. Bunu gördüm diyor. Ondan sonra bir diyor beyaz bir bul gibi bir nur kapladı. Baktı diyor yeğenim Muhammed'im diyor kundaklanmış diyor. Cen ipeklerine kundaklanmış bu şekilde bir muhteremler. Bir kısa anlatayım inşallah muhteremler. Tabi devam edeyimiz fazla. Şimdi bakın aziz cemaatimiz o yıl Mekke mükerremede ne kadar çok doğmuşsa hepsi erkek oldu o sene. O yılda böyle. Hiç dişi doğmamak sen böyle şey. O anda Hazreti Abdülmuttalip de Kabe'nin yanında yatmış o gece. Dedesi Abdülmuttalip de. Hep aklı burada onu tabi. Aklı burada. Tam Kabe'nin kapısı yanında uzanmış yatarken bir ses duyuyor. Abdülmuttalip tuğba leke ne mutlu sana kalk. Amir, gelin amireden torun Muhammed'in doğdu. Git onu gör. Hemen koştu eve geldi muhteremler. Tabadı yavrusunu peygamberimize gördü. Şimdi sabah olunca Ebu Leheb'in cariyesi. Ebu Leheb peygamber amcası. Ebu Leheb'in bir cariyesi bu haberi almış. Koştu. Yani cariye köle kadın anlamına geliyor. Bu cariye koştu. Efendisine Ebu Leheb'e müjde verdi. Ya Seyidi, yani efendim, amile o çocuğu doğurmuş, yani yeğenin dünyaya gelmiş, doğmuş, ablan oğlu olmuş diye müjde verince, o anda Ebu Leheb çok sevilmiş anda. Çok sevilmiş. Tabii karışı öldü. Hanımı dul kaldı. Yeğeni yetim olarak dünyaya geliyor. Erhan kurtulmuş, doğmuş derken o anda Ebu Leheb o zamanki ismi Abdülüzzü o zaman ismi ama. Abdülüzzü yani. O anda çok seviniyor. Ne yapıyor sevinip de? Diyor ki cariyesine de sütlüymüş. Onda çocuğu varmış. Ya Süveybe git ona süt versen diyor. Bir de bana müjde verdiği için hürsün serbest hürsün diyor ona. Ona hem ürediyor hem ona güç süt ver diyor. Hazreti Süveybe geldi. Peygamberimizin mübarek yüzüne bakınca da aşık oldu orada. Aldı kucağına beni Efendi Ebu Leheb gönderdi ona süt vereceğim dedi. Peki dediler. Aldı önce sol memesini verdi ama. Almadı peygamberimiz zaten. Almadı. Uğraştı. Almadı. Allah bu niye alın benim memem dedi. Bu sefer sağ memesi alınca o memesi aldı. Emdi. Ondan muhteremler. Onu hür etti. Aşağı yukarı Hayber'in fethine kadar yaşadı bu kadıncağızı. O zaman ona ifade etti. Allah razı olsun ondan. Şimdi muhteremler bir kısa anlatayım bırakayım inşallah. Ebu Leheb'in ölümünden sonra Abu Tabi adı Ebu Leheb oldu. Ateşin babası. Cehennemlik oldu yani. O duruma geldi kendisi. Peygamber düşman oldu sonra kendisi. Ne hikmeti tabi. Ölümünden sonra Mekke'de bunun çok şurada görüyorlar. Biri de kardeş Hazreti Abbas. Amcası oluyor da. Hazreti Abbas da o abi Sulu Ebu Leheb onun rüyasından görüyor. Öldükten sonra görüyor. Soruyor. Abi nasıl durumun orada o alemde? Ne yapıyorsun? Ne durumun orada? Kapkara olmuş. Korkunç görüntü olmuş. Bir en ah çekiyor. Ah! Böyle titriyor böyle. Abbas böyle diyor. Yeğenim Muhammed'imi hakir gördüm dünyadayken. Bir yetim dedim, yeğenim dedim, hakir gördüm onu, aşağı gördüm onu da. Ona iman etmedim. Düşman oldum ona. Yanıyorum şimdi böyle diyor. Allah tarafından buyurduğu gibi diyor. Zat deli hep diyor. Alev içerisinde yanıyorum böyle diyor. Peki nasıl dayanıyorsun bu ateşe? Yalnız diyor, haftada bir gün diyor. Pazartesi günleri diyor, sabahtan diyor, ateşimiz serinli diyor. Ateşimler diyor. Alev devam ediyor ama serinliyor. Bir de parmağım arasından diyor, bir soğuk su çıkıyor diyor. Onu emiyorum, içim biraz serinliyor diyor. Peki bu niye böyle oluyor acaba diyor. Soruyor şunu ona Hazreti Abbas. Diyor Muhammed dünyaya gelince, bana diyor cariyem diyor Süveybe müjde verince, O zaman sevinmişti bana diyor. Ona sevindiğim için diyor, Allah-u Teala o anda benim ateşimi serinletiyor bana diyor. Ona süt verdi, ona göndermiştim diyor. O süt de bana burada su olarak veriliyor böyle buna. Bakınız. Şimdi tabi bir insan Allah korusun kafir olarak ölürse son nefesinde ona tabi cennet haram oluyor. Ne giremiyorlar. Ama dünyanın yaptığı iyilik varsa alıyor karşılığını ama yine cehennemde alıyor karşılığını bu şekilde. Şimdi adı cemaatı nasıl olsa işte haftaya inşallah Peygamberimizin böyle çocuklu inşallah konusu inşallah. Nasip olsun inşallah. İlla tere Fatiha. Allah'a emanet olun.